bailataan. Hei, twisti on tanssina kummempaa. Me pannaan kädet niskantaan ja laitetaan jalat heilumaan. Hei, me twistataan. Hei, me twistataan. Hei, me twistataan. Ja laitetaan jalat heilumaan. Joo, me siirrytään alas lanteisiin. Twisti se tarttuu myös ranteisiin. Elvis kädet ne heilahtaa. Ja löysänällä ne retkahtaa. Hei, me twistataan. Hei, me twistataan. Hei, me twistataan. Ja laitetaan jalat heilumaan. Bailataan. Ei twisti oo tanssina kummempaan. Me pannaan kädet niskantaan ja laitetaan jalat heilumaan. Hei, me twistataan. Hei, me twistataan. Hei, me twistataan. Ja laitetaan jalat heilumaan. Hei, me twistataan. Hei, me twistataan. Hei, me twistataan.